राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल नवमी बुधवार विक्रम संवत 2059 19 जून 2002 सायं लगभग 3:30 बजे गीतावन स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। ये मन भोगों में जाता है तो हे नाथ हमने बहुत पुकार लिया लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ, क्या उपाय करे? और ये पुकारना नकली मत करो, हृदय से रो कर असली भाव से करो, नकली से नहीं हुआ। भगवान नकली और असली पहचानते हैं ठीक तरह से, हृदय से रो कर गए हृदय से, यो ये नहीं कर दिया यो ये नहीं, रो कर गए व्याकुल होकर भगवान से कहो महाराज मैं छोड़ सकता नहीं, मैं छोड़ना चाहता हूँ संसार को छोड़ सकता नहीं, ऐसी परवरता हो जाए, ऐसी व्याकुलता हो जाए, वो व्याकुलता पूर्ण करने से काम बन रहा है, सीधे काम से नहीं। रात में भी सुनाई होती है, पाई पेपर होता है, पाई पेपर उस पर लिखने से सुनाई होती है, जैसे पाई पेपर होना चाहिए, पर तो करते रहो, करते से नकल से असर बनी, नकल से असर बनी, कदगत हो जाए, वो देरी देगी, वो भाव बनाओ, भाव व्याकुलता व्याकुलता हो जाए, अपना दूर करना चाहते हैं मगर होता नहीं है, ऐसी परवरता हो जाए अपने में, परवरता लोगों के कहो अपने ठीक हो जाएगा। असली बात हो तो उत्तर जरूर मिलेगा और जरूर वो काम जरूर होगा, काम होने में संदेह नहीं है, सत्य होता है स्वाभाविक ही, स्वाभाविक। आप जो चाहते हो वो हो जाएगा, परंतु होगा भीतर में असली होने से, जबरदस्ती होता है, कृपा से होता है, रीत है ऐसी, सुनी है मैंने संतों से सुनी, महात्मा से सुनी, हृदय की पुकार हृदय की ऊंचाई, जैसे पर्वत हो जाए, डाकुओं के फेर में आ जाए, धन लूटने लगे, अपना बस चले नहीं, उसे पुकार कर जो, ऐसी पुकार होती है, भीतर में चाहना लगन नहीं, लगन लगी, वह लगन लगी रहे भीतर में, क्या करूं, कैसे करूं, कैसे पूछूं, कौन बतावे, कैसे हो, ऐसे पता तो बता देते, संतों से ऐसी बातें सुनी, भगवान का स्वभाव है, मान ऐसे बातें देते हैं भगवान, ऐसी बातें सुनी है। साधक निराकार है हाँ, तो तो फिर वो साकार की आराधना कैसे करेगा? क्यों कर्म निराकार तो साकार का होता है, साकार और निराकार के बारे में कैसे करता ये तो हो सकता है, पर निराकार है वो साकार होते है, मगर निराकार है कि साकार कहते निराकार है। निराकार है आपको, आप तंग ही होते हैं उसे, तंग तो मन लगता नहीं, सुन ही होता है निराकार है। देखो निराकार साकार कुल कर्म नहीं है, असली भीतर की लगन कम है, लगन वो लगन होने से आप ठीक होता, असली असली बनाओ, असली नकली मत करो, नकली स्वभाव नहीं हो काम असली का जरूर होता है। मैं संतों ने सुनी है बात, संत झूठ नहीं बोलते, शरण रंजन तो एक जगह कहा है देव के सामने, तुम करो हमारे मित्र है हम भी कहेंगे, तुम प्रार्थना करो हम भी कहेंगे, हमारे मित्र है हम भी कहेंगे। तो इसे संत लोग की सहायता कर दो मुझे जरूर, आपकी चाहना असली चाहिए, मेरी चाहना कई जगह पूछा कई जगह सुना काम बना नहीं है, भगवान कृपा करते हैं हरेक जीव पर, हरेक जीव कोई जाति का हो, किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो कोई हो जो चाहता है दे दे, भगवान जरूर देते है। आज आप उसे प्रार्थना करो, आप कहते रहो नकली से असली हो जाएगा, नकली से ठीक ठीक फिर असली भीतर से हो जाएगा, कम मिल जाएगा। मेरे तो मन में ऐसे आती है कि केवल यही काम करना है और कोई है ही नहीं, और दूसरी बात नहीं चाहिए, दूसरी बात होती है तो असली प्रार्थना होती है, दूसरी मन में कोई है ही नहीं इच्छा कब होती है असली। मेरे मन में ही कि वो विचार है कि क्यों नहीं होता है कि एक परमात्मा में लगे हुए हैं, एक परमात्मा में ही लगते नहीं, साथ में कुछ और भी चाहते हैं, और भी कुछ उसे चाहते हैं, इस पास भी कोई सही काम बनता नहीं, काम बनना चाहिए एक लगन जाएगी, एक साधुओं के लिए बात लिखी हुई है मैंने पढ़ी है कि भगवान से संबंध जोड़ने के बाद और से संबंध से जोड़ो मत, और से संबंध जोड़ो मत, और संबंध जोड़े बड़े भी पाप होता है अन्याय करता है, और से संबंध जोड़ते हैं तो भगवान आप प्रेम मिलता नहीं, इस बात से और से संबंध मत करो, ऐसा लेख बढ़ा है आपने और क्यों भगवान में लग गए फिर और जरूरत है, और जरूरत तभी तक है जब तक भगवान में नहीं लगते, भगवान में लगना पर दूसरे की जरूरत नहीं है, और भीतर से उठा दो भीतर से बात दूसरी लगन क्यों लगते हो? एक अनन्य भाव से अनन्य चेता सतम यो मांस में रहते थे। अनन्य चेता, अन्य में कहीं विशेष न हो, अन्य कोई ईश न हो, अन्य कोई आधार न हो, अन्य कोई प्रियता न हो, अन्य में स्नेह न हो, कौन मानता है? अनन्य भाव से, और अनन्य भाव जब तक नहीं होता तब तक नहीं बनता। इस बात से मनुष्य कहते हैं भावना से ही भगवान काम नहीं करते। नहीं करते क्यों? क्योंकि अनन्य भाव हुआ नहीं है, इस बात से आपको पता नहीं है। अनन्य भाव हो जाए तो आपको पता लग जाएगा, सब काम कम देंगे। अनन्य भाव दूसरों को चेला चेली बनावे न करे, उनको प्राप्ति नहीं होती जल्दी। अन्य एक आश्रो, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम तुलसीदास। घन श्याम, घन श्याम एक चातक इधर है, उसका काम जरूर होता है, संदेह नहीं इसमें। कर्म भाई तो खिचड़ो खाने के लिए कहा गया भगवान, अपने पूजा में जहां बैठे थे वहां ठहरे नहीं। खैर देरी हो गई, जो दौड़े जो पूरे दौड़े गुस्से और तो धोलो टाइम ऐसे खींचे भगवान। आपको पता नहीं है, भगवान ने बढ़िया बताती है। दो भक्त याद करे अब कैसे जमे, कैसे करे? सबकी सुनते है, हूं बंधु जाकू सदा सबकी सुने पुकार। अज कीट पर जगना भाव भंजन भरतार, सब सब इस बात देख कोई बोलो कीर्तन में अपने मन में लगाओ, उसको याद करो मन में लगाओ। देखो हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मन लगाओ। जरूर फायदा हो तो होगा, सत्संग में होगा फायदा तो होता है, परंतु प्रतिशत दिखता नहीं, असली उड़ा से दिखता साफ। ऐसे संत भक्तों ने भगवान को देखा है, भगत तोल करता है और भगत याद करता है तुरंत उठाया। भक्तों की मदद भगवान खड़ा सुन भाई, भगतों के बाद भगवान ने भगत प्यार कोई बोले, और भगवान ने गर्द है प्रेमी की, प्रेमी चाहिए ठाकुर जी बोले। असली प्रेमी बनो, नकली चीज असली, असली के चाहे भगवान है, नकली से काम नहीं बनता, असल से बनता ही है। आप करो हो जाए असली हो जाए, नकली है वो भी करो जो असली बना हो जाएगा। मन लगाओ, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। कीर्तन कर दो, मान याद करो, ये बात सच्ची बात है एकदम। सच्ची लगन होती है भगवान लगी जाते, खड़ी प्रभु राम स्वप्न की सोम और सुखोड़ी सर काम स्वप्न की सोम और सुखोड़ी सर काम स्वप्न की सोम और सोमवार कोई बिल्कुल नहीं सोमवार है कुछ कुछ की बात नहीं। आप लोग तत्परता से उत्साह से कीर्तन में लगो सच्चे हृदय से लगो भगवान में हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ वो पात्र भो कुपात्र भो किसी पाठ का किसी आश्रम का भगवान को बहुत प्यार लगता है सच्ची लगता है सच्चे हृदय से लग जाओ।